Mniejsza dziewczyno o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach.